السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى سلام أمالي زمان دين تنيت محمد صلى الله عليه وسلم ين آلي زن أصحابات زن مسلموت تقيم فتن تومي هذه تكوية قيامة فكموما الله سبحانه وتعالى أتجلين وبرموا اللهم أمين. فكان لنا درس لكتاب جيتو خذ عقيدتك من الكتاب والسنة الصحيحة، شخوة عقيدتك كن كتاب نسونا إلي هو صحيح ambacho likiandika Sheikh Muhammad Jamil Zainu, mmoja katika walimu wa Darul Hadith katika mji wa Makka. Na huenda darasa la siku ya leo ndio likawa darasa la mwisho katika kitabu hichi katika mwaka huu. Mengine insha Allah taala tutaendelea mwaka ujao insha Allah. Na darasa la leo ndio darasa la mwisho. Allah akitufikisha mwaka mwingine tutaendelea insha Allah taala kumalizia kitabu kisha tuchukue kitabu kingine. Katika kitabu hichi, kama nilivyokitaja, mtunzi wa kitabu alikiandika kitabu hichi kwa mfano wa maswali na majibu. Swali ambalo tumefikia ndani yake ni swala la 28 ambalo shekhe ameuliza akasema, hal ya'lamu al-ghaiba ahad, je, kuna yeyote ambaye anajua ghaibu? Kuna yeyote ambaye anajua mambo yaliyofichikamana? Kuna yeyote ambaye anajua mambo ambayo yamekuja atakaokuwa? Jibu ni kuwa la ya'lamu al-ghaiba ahad, hakuna anayejua ghaibu yoyote yule, illa man atla'ahu Allah min ar-rusul, isipokuwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemdhihirishia au amemwonyesha katika mitume wake. Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahada, Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye ambaye anajua ghaib, hakuna ajui ghaibu yoyote wala akamdhihirishia ghaibu yake yoyote Allah subhanahu wa ta'ala, illa man irtada min rasul, isipokuwa wale au yule aliyemchagua katika mitume. Kwa hiyo katika aya hii inatubainishia kwamba hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Allah. Lakini leo tawakutana watu wanapopatwa na matatizo wanakimbia kwa wafumu, anapopatwa na matatizo anakimbia kwa wapiga ramli, bwana mimi na matatizo kadha wa kadha wa kadha, labda nina ndoa yangu miezi mitano sizai, miaka mitano sijapata mtoto katika ndoa yangu, kwa hiyo nakuomba nitizamie. Anamfuata mtu ambaye ajui ghaibu. Huyu ambaye anamfuata kutizamia wewe kuhusu mtoto, kama utampata utampata, yeye anajua nini? Hakuna chochote anachokijua katika alimu al-ghaibu. Kwa hiyo waqala sallallahu alaihi wasallam, vile vile akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamu al-ghaiba illa Allah. Hasanun rawahu at-Tabrani. Kwa Mtume anasema hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Si viumbe, anayejua ghaibu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unapopatwa na matatizo usikimbie kwa waganga, kwa wapiga ramli, kwa wapiga feleji. Hiyo haifai. Kwa sababu hakuna anachokijua. Anayejua ghaibu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bali anayedai kuwa anajua ghaibu ni kafiri. Na hii ni kuonyesha hata ukafiri wa mashia ambao wanaitakidi kwamba imamu zao wanajua ghaibu. Bali mashia wenyewe wanakwambia maimamu zao wanajua lini watakufa. Wanajua hilo. Bali wanakwambia maimamu zao wanajua yaliyokuwa na yatakayokuwa. Hakuna ambaye anajua elimu hii isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na yule ambaye alimchagua katika mitume. Si kila mtu katika mitume wake. Swali la 29, hal nalbisu alkhayta walhalqa lishifa, je, inajuzu mtu kuvaa kamba kwa ajili ya kutafuta ponyo? Na hiyo tulikuwa tunaiona kukutana mtu amezaa mtoto anamvika kakikomo wala kauzi. Kisha ukimuuliza hapa kwa nini umekavaa au kwa nini umemvisha mtoto wako jambo kama hili, anakwambia ni kwa sababu ya kumkinga na baadhi ya mambo. Hii ni shirki. Na wengi katika wazazi jambo hili mpaka leo walinalo. Mzazi anamvika mtoto wake kakikomo. Au mzazi anamvika mtoto wake kauzi. Hili jambo haijuzu. Sawa? Anasema Sheikh atijibu suala, la najibisu huma, haifai kuvaa vitu kama hivyo. Sawa? Li kaulihi ta'ala, kama alifasema Allah mtukufu, wa iyamsaska Allahu bidur, fala tashfa lahu illahu. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala, atakusibu wewe na shida, akakusibu wewe na mambo mazito kwako wewe, hakuna yeyote ambaye ana uwezo wa kuondoa mambo yale isipokuwa yeye peke yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Allah anapokupa matatizo, anapokupa mtihani ya magonjwa, anapokupa mtihani ya jambo lolote lile, hakuna ambaye kuna uwezo wa kuondoa jambo lile isipokuwa Allah peke yake. Kwa ile uzi ambayo unaivaa wewe haikusaidii chochote, kwa haifai kuvaa vitu kama hivyo. Na siku moja Mtume صلى الله عليه وسلم alimuona mmoja kati ya masahaba zake amevaa kamba, kwa sababu huyu sahaba alikuwa na magonjwa nini ya ngozi. Akamwona miongoni mwa sahaba zake akavaa kale kakamba. Mtume صلى الله عليه وسلم kama alivyoandika mwandishi wa kitabu, waqaluhu صلى الله عليه وسلم, mtume alipomwona sahaba yule akamwambia, ama innaha la taziduka illa wahna, hiyo kamba ambayo umeivaa wewe haitakuzidishia chochote isipokuwa ni shari juu ya shari, ugonjwa juu ya ugonjwa. Kuna pofai ni kamba kwa sababu ya kuondolea maradhi, ile kamba haitakuondolea maradhi bali haitakuzidishia isipokuwa ni ugonjwa zidi ya ugonjwa. Ambidha anka, Mtume wa sala akamhimiza sahaba wake akamwamrisha aweze kuivua ile kamba aliyoivaa, fa innaka law mitta ma aflahta abadan, au ma aflahta abadan. Nakwambia ikiwa utakufa hali ya kuwa unaitakiti kwa kamba hiyo itakuponya, hauwezi kufaulu milele. Kwa hiyo kama ambao tunachukua mtoto wetu, tunaitakidi kuwa mnawakinga, bali hata wengine kuna sikia mtu anakwambia eti unapotembea na mtoto usiku tembea na mkaa. Ukimuuliza huo mkaa kwa nini? Eti mkaa ule unamkinga kutokana na shetani. Mkaa. Kile katika mambo ambayo tulikuwa tunafanya, na mpaka leo kuna baadhi ya wazazi wanafanya mambo kama hayo. Kwa hiyo inamuingiza mtu katika shirki. Sahihun rawahu al-Hakim wa sahahahu wa wafaqahu adh-Dhahabi. Swali la 30, hal nu'alliku al-kharazatu wal-wad'a wa nahwuha au wa nahwuha? Je, inafaa watu kuninginiza maerizi pamoja al-wad'a? Kama walivyotafsiri wakasema ni miongoni mwa mawe ambayo yanatolewa baharini, ni mawe ambao watu huwa wanatoa baharini kisha wanaweka kuyaninginiza kwa sababu ya kuwalinda watu. Je, vitu kama hivi, kuvierizi na mawe kama haya, inajuzu kumininginiza katika majumba yetu au katika miili yetu kwa sababu ya kutukinga? Jibu ni kuwa la nu'alliquha min al-'ayn, haijuzu kuninginiza vitu hivyo kwa sababu ya mtu kujikinga na kijicho, haijuzu. Sawa? Liqaulihi ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, wa iyamsaka Allahu bidhurri fala kashifa lahu illa hu. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atakupa mtihani wa madhara, ukapatwa na maradhi, ukapatwa na mtihani, hakuna yeyote ambaye ana uwezo wa kuondoa mtihani ile isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo haifai kuninginiza mambo kama hayo. Bali Mtume wa sallama wa qawluhu wa sallama, man 'allaka tamima faqad ashrak. Sahih rawahu Ahmad. At-tamima al-kharaza aw al-wad'a tu'allaqu min al-'ayn. Kwa hiyo Mtume anasema yeyote yule atakayeninginiza herizi kwa sababu ya kumkinga na kijicho, mtu huyu anakuwa amefanya shirki. Unapotembea na herizi kwenye magari yako, sijui kwenye nyumba yako umeweka, jambo hili ni ushirikina unakuwa umeufanya. Kwa hiyo haijuzu mambo kama hayo kuyaninginiza katika majumba yetu na katika mambo mengine. Tayyibu, swali la 21 au la 31, ma hukumu al-amali bil qawanina al-mukhalifati lil-islam, ni ipi hukumu ya mtu kutumikisha kanuni ambazo zinakwenda kinyume na Uislamu? Mtu anatumikisha kanuni ambayo kanuni hiyo kuchunguza ndani yake inakwenda kinyume na Uislamu. Sheikh akasema al-amalu bil qawanin al-mukhalifati lil-Islam kufrun. Mtu kutumika katika kanuni au kutumikisha kanuni ambazo zinakwenda kinyume na Uislamu, jambo hilo ni ukafiri. Idha ajazaha, ikiwa atajuzisha kanuni ile, ni kanuni ambayo iko kinyume na Uislamu, afu mtu ule akaitumia kanuni ile na akaijuzisha kwa kanuni hii inafaa, jambo hili ni ukafiri. Au i'taqada salahiyataha, au akiwa na itakidi kuwa kanuni ile inaleta suluhu, inasuluhisha. Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Yule ambaye anahukumu kinyume na yale ambayo ameyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka mtu huyu anakuwa amekufuru. Na katika jambo hili kuna masala, kuna baadhi ya watu ambao labda wana mtu labda anatumikisha, anahukumu kinyume na sheria ya Allah. Mtu huyu akahukumu kinyume na sheria ya Allah, kisha akaitakidi kuwa sheria inajuzu kutumikisha sheria ya Allah na vile vile inajuzu kutumikisha sheria ya Allah, huyo ni kafiri. Au mtu akasema sheria ya Allah na sheria ya kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala zote ziko sawa, inafaa kutumikisha, vile vile hili ni ukafiri. Na vile vile mtu anaposema sheria isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni bora zaidi kuliko sheria ya Allah, huyo ni ukafiri. Ama mtu ambaye anahukumu kinyume na sheria ya Allah, lakini ndani ya moyo wake anaitakidi kuwa sheria ya Allah ndio bora na ndio yafaa kutangulizwa, lakini akahukumu kinyume na sheria ya Allah kwa sababu ya matamanio ya nafsi yake, au kwa sababu ya rushwa, au kwa sababu ya mambo ya kisiasa, lakini ndani ya moyo wake yeye anaitakidi kuwa sheria ya Allah ndio bora, huyu mtu anakuwa amefanya katika madhambi aliyokuwa makubwa, anakuwa atakuwa kafiri. Tayeb. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله ولأباو جنغزوا وتوكوموا أو توكوموا نكتابة الله سبحانه وتعالى بل وكتكوا خير ويأخذون الملك التفسير ويأخذون الخير من الكتاب والسنة. Na wakaacha kuchukua khairi kutoka kitabu na sunna, au kwa yale ambayo ameteremsha Allah subhanahu wa ta'ala ndio kitabu na sunna. Illa ja'ala Allah ba'suhum bainahum, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia watu hawa uadui baina yao, wale watu ambao hawatohukumu kinyume, hawatohukumu na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hawakuchukua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika kuhukumu, watu hawa hawatopata manufaa isipokuwa uadui ndani yao. Tayib. Hasanun rawahu Ibn Majah wa ghayru. Swali 32, kaifa naruddu su'ala shaytan man khalaqa Allah? Vipi tutarejesha swali la shaytan ambalo linasema ni nani aliyemuumba Allah? Hivi kuna mtu ambaye shetani wana mwingine na anaanza kujiuliza, hivi nani aliyemuumba Allah? Hili ni swali la kishetani. Mtu anaanza kujifikiria, hivi Allah ameumbwa na nani? Wala swala hili alifeta mtu kujifikiria. Inakuwa ni wasiwasi ya nini ya shetani? Kwa hiyo Sheikh anajibu anasema, idha waswasa shaytan li ahadikum hadha sual. Ikiwa shetani atampa wasiwasi mmoja wenu kunako swala hili, akaanza kujiuliza, hivi nani alimuumba Allah? Anasema Sheikh, falyasta'iz billah, mtu huyu ajikinge kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, wa imma yanzaghannaka minash shaytani naz'u fasta'iz billah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ikiwa shetani atakupa wasiwasi katika mambo, jambo bila shaka utachonifanya wewe ni kujikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala, innahu huwa samiu al-alim, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kusikia na mjuzi zaidi. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نرد كيد الشيطان ونقول في الفيلم متى صلى الله عليه وسلم أكتفنديشا نمنا جاني تارجيشا كتيم في الشيطان نتكسم آمنت بالله ورسوله تمني مؤمني الله نمتني واجي كي يكون في كتيم في الشيطان لا بد أن يكون لقوا سواء شانس كتير زي نحن اليوم بع الله هذي kuna masala kama huo. Unapotifikia suala hilo, jua kama ni vitimbi vya shaitani. Kwa hiyo mlani shaitani katika jambo hilo. Vile vile Allah akatufunza na namna kujikinga na mashaitani, akasema tusome suratul ikhlas, qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thumma liyaqful an yasarihi thalatha. وليستعذ بالله او ليستعذ من الشيطان الرجيم vile vile ajikinge na shaytani waliantabi na vile vile azinduke na jambo hilo fa inna dhalika yadhhab anhu hadhihi alkhulasatu alahadith sahiha alwarida fi albukhari wa muslim wa ahmad wa abi daud tayib sualila 33 hal yusabbibu ash-shirku al-akbar alkhulud min an-nar jayyid shirk kubwa inamsababishia mtu kuishi motoni milele. Mtu anapokufa na dhambi ya shirki, dhambi ya shirki inamsababishia kuishi motoni milele. Sheikh anasema jawabu, ashirku alakbar yusabbibu alkhulud fi an-nar, shirki kubwa inamsababishia mtu kuishi motoni milele. Qala Allah ta'ala, anasema Allah mtukufu, innahu man yushrik billah, kwa hakika yule ambaye anamshirikisha Allah, faqad harrama Allah alayhi aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia mtu huyo kuingia pekuni au peponi. Wa ma'wahu an-nar, na matokeo yake katika moto wa jahannam. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, na madhalim ambao ni washirikina bila shaka hawana wa kuwanusuru. Kwa hiyo hii shirki, mwenye kufanya dhambi ya shirki bila shaka mtu huyo ni haramu kuingia pekuni. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, vile vile akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man laqiya Allah yushriku bihi dakhala an-nar, yeyote atakayekutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa alimshirikisha, mtu huyo ataingia motoni. Mtu ambaye amekufa na dhambi ya shirki bila kutubia, mtu huyu bila shaka ni motoni. Rawahu Muslim. Kwa hiyo swali la mwisho katika siku ya leo, hal yanfa'u al-amalu ma'ash-shirk, je, hivi matendo ya mwanadamu yanafaa kipindi anapoyachanga na shirki? Yana manufaa matendo ya mwanadamu, ibada zako ambazo unazifanya usiku na mchana, zina manufaa kwako hali ya kuwa unazichanga na ushirikina? Sheikh anajibu na kusema, la yanfa'u al-amalu ma'ash-shirk, matendo hayanufaishi ikiwa utayachanga na ushirikina. Liqaulihi ta'ala 'ala al-anbiya, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anawazungumzia mitume katika sura al-an'am, Allah anasema walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, lau hao mitume wangefanya shirki tungebatilisha matendo yao yote waliokuwa wanayafanya. Hii inaonyesha kuwa shirki ni sababu ya mtu kuharibika matendo yake yote. Unasali, unatoa zako, umeenda kufanya hija, ukifanya shirki, kitendo hicho cha shirki kinaharibu mambo yako yote mema uliokuwa ukiyafanya. Sawa? وقال صلى الله عليه وسلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى انا اغنى شركائي عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه وهو الشرك. رواه مسلم. الله متى انسمع الله في حديث القدسي انسمع يوتي اتكيفان متندو متندو هاو يتشنجانا مع الشركين au atanishirikisha mimi na mwingine katika matendo yake, anafanya ibada kisha anafanya shirki huku, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyo nitamwacha na shirki yake. Kwa hiyo mtu anapofanya ushirikina, anapopatwa na matatizo, anakimbilia kwa waganga, anakimbilia kwa wapiga ramli wamtizamie mambo yake, bila shaka mtu huyo anakuwa ni mshiriki, na matendo ambayo anayafanya bila shaka yanakuwa yameharibika kwa sababu ya shirki. Na akifa bila kutubia, mtu huyu ataishi motoni milele. Naam. Kwa kumalizia, Waislamu, nilikuwa nataka niulize swali ni moja tu peke yake au masuala mawili, kwa manufaa au kwa faida ya sisi wote. Nadhani sote tuna wazazi, sio? Na yule ambaye hana mzazi basi alikuwa naye, labda ameshafariki. Sio hivyo? Lakini je, ali mtu anapokuja na kumtukana mzazi wako matusi ya laana, wewe kama wewe, huyu mtu ambaye kamtukana mzazi wako matusi ya laana bila ya kosa lolote lile, unaweza kumchukulia vipi? Eh? Kwa na subira. Fai. Lakini utaona kwa yule mtu ni adui wa nani? Wa baba yangu, sio? Kisha akatokea mtu ambaye mtu huyo anajua kama fulani anamtukana baba yangu. Kisha yule mtu akaja akajifanya rafiki ya yule ambaye anamtukana baba yangu, akawa kipenzi wake. Huyu mtu ambaye anajifanya rafiki ya huyu ambaye anamtukana baba yako, bila shaka na yeye ni adui yako au si adui yako? Kwa sababu huyu mtu mimi anampenda yule ambaye ni adui wa baba yangu. Sio hivyo? Bila shaka na yule mtu ni nani? Ni adui yako. Swali lingine. Je, mababa zetu sisi wazazi wote waliotuzaa na mtume na maswahaba zake ni wanani wanaofaa kutangulizwa mbele zaidi? Eh? Mtume na maswahaba, eh? Fai. Kisha akaja mtu na Allah subhanahu wa ta'ala amewatakasa maswahaba katika Qur'an au kuwatakasa. Amewatakasa, eh? Kisha vile vile akaja mtu ambaye akawatukana wale maswahaba. Huyu mtu anaupenda Uislamu, haupendi Uislamu? Haupendi Uislamu, eh? Afu akaja mtu ambaye akajiunga na wale watu ambao nawatusi maswahaba. Sio hivyo? Huyu mtu ana mapenzi na Uislamu au ana mapenzi na Uislamu? Hana mapenzi, eh? Kwa sababu gani amejiunga na watu ambao wanawadhalilisha nani? Maswahaba. Sio hivyo? Sasa hili swali kwa nini aliuliza? Sababu yake ni moja. Na toa mifano iliyokuwa hai. Kwa sababu tusibaki tunawekeana chuki katika nyumba za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sio hivyo? Sote tunafahamu ya kwamba Mashia wanawatusi maswahaba usiku na mchana, sio hivyo? Bali katika kauli zao, nikapenda ni wanukulie baadhi ya kauli angalau mbili au tatu, ili mzifahamu kutoka katika vitabu vyao Mashia, ili muwafahamu itikadi yao hawa watu kwa maswahaba bali na kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Hebu tizama katika kitabu chao Mashia, kitabu ambacho kinaitwa Fathatu Zuhara au Zuhara, ukurasa wa 34. Kitabu hiki shekhe wao Abu Ali Al-Asfahani anazungumza akisema, kama anna Fir'auna lam yu'min billah wa 'asha bil kufri wa shirk, kama jinsi Fir'auni hakumwamini Allah. Sikilizeni mfano. Kama jinsi Firauni hakumwamini Allah, kisha Firauni akaishi katika ukafiri na ushirikina, wa adha hujjat Allah Musa alayhi salam, bali Firauni akamuudhi hujja wa Allah ambaye ni Musa alayhi salatu wasalam. Lidha, kwa hilo azab au azab Allah Firauna wa answara, kwa sababu ya kosa hilo la Firauni kutoka kumwamini Allah na kuishi katika ukafiri na ushirikina, na akamuudhi Musa, kwa kosa hilo alilofanya Firauni, Allah Subhanahu wa Ta'ala atamwadhibu Firauni pamoja na watu wake. Kisha kuishia hapo akasema, wa kadhalika Abu Bakr, sikilizeni, na vile vile Abu Bakr ambaye ni khalifa wa mtume, al-mal'un, aliyelaaniwa, sawa, fa huwa lam yu'min billah, huyo Abu Bakari hakumwamini Allah, wa kana kafira mushrika, bali alikuwa ni kafiri tena mshirikina. Nani? Abu Bakari, sio? Wa adha hujjat Allah amira almu'minin, na vile vile akamuudhi hujja wa Allah ambaye ni amira almu'minin, akikusudia nani? Ali. Saufa, kisha nasema lidha, fa inna Allah saufa yaahudhuhu bi ashaddi al'adhab, kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atamchukua Abu Bakari amweke katika adhabu iliyokuwa kali. Sawa? wa man yattabi'uhu sawfa yuhsharu ma'ahu wa yanalu ashadd al'adhab. Na wale kumfuata au na yule mwenye kumfuata Abu Bakari vile vile atachukuliwa afanywe nini? Awekwe katika adhabu. Hii ni kauli ya kwanza ya Mashia kwa nani? Kwa Abu Bakar Siddiq. Amelaaniwa na adhabiwa katika adhabu iliyokuwa kali. Twende katika kauli nyingine. Wakimzungumzia Umar. Shekhe wao anaitwa Al-Jazairi. Katika kitabu chake kinaitwa Al-Anwaru Al-Omaniya. Kitabu cha kwanza ukurasa wa 63. Shekhe huwa Mashia anasema kuwa Umar kana mukhannatha. Umar alikuwa ni khanisi. Sote tunafahamu khanisi ni nani eh? Umar alikuwa ni khanisi. Kisha akasema wabihi da'un dawa'uhu ma'ur rijal. Na vile vile Umar alikuwa na maradhi. Maradhi hayo dawa yake ilikuwa ni maji ya mwanaume. Bimaana Umar maradhi yake hayo yalikuwa hayaponi mpaka aingiliwe na mwanaume. Masikia maneno haya ya Mashia kwa maswahaba eh? Sio hivyo. Bali kauli ya mwisho mbona kuleteeni ambayo wanazungumza Mashia. Shekhe wao anaitwa Ali. Eh? Al-Gharwi. Sijui kama nimekosea katika kuliita ile jina. Lakini al-muhimu shekhe wao huyo. Anasema inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la budda an yadkhula farjuhu an-nar. Sikilizeni. Kwa hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam ni lazima tupu yake iingie motoni. Nani? Mtume. Ni lazima tupu ya mtume iingie motoni. Kwa sababu gani? Kisha wakasema li'annahu wafi'a ba'd al-mushrikat. Kwa sababu amewaingilia baadhi ya washirikina. Pando kusudia nani? Aisha na Hafsa. Kwa ni lazima tupu ya mtume iingie motoni. Hivi kweli tulizani mtume akiingia motoni ni nani katika watu ataingia peponi? Ani maneno ya Mashia kwa nani? Kwa maswahaba, sio hivyo. Bali ukiingia katika maibadhi, kuna kauli zao ambazo wanazungumza, wa kwanza aliyekufuru neema za Allah ni Uthman ibn Affan. Ndiye aliyekuwa wa kwanza kukufuru neema za Allah. Sasa inatokea leo mtu ambaye anajiita kwa ni Muislamu. Tunapomzungumza huyu ibadhi au Shia, tukamzungumza vibaya. Na tukamzungumza vibaya yule mtu ambaye anajiunga na hawa watu. Huyo mtu anatona kuwa sisi ndio wabaya. Uislamu uko wapi? Tuulizane Waislamu. Tusina mambo ya kuficha haki kwa sababu labda ya msikiti, utasimamishwa msikitini kutoa darasa. Tuwe wa kweli. Tuwe wa kweli. Ikiwa huyo mtu anahitakizi kuwa maswahaba hawa wako hivi kama tulivyowasomea katika vitabu. Bali wanahitakizi kuwa mtume ni katika watu wa motoni. Huyo mtu kimzungumza na makosa wewe. Una makosa? Lakini leo watu tunakuwa tunasitishiana misikiti. Yule amemtaja sijui kishi. Kichi mimi namtaja kila siku. Na nitazidi kumtaja mpaka akufa, mpaka asubu. Ikiwa yeye hajataka kurejea katika haki na kuacha kujiunga na watu ambao wanawadhalilisha maswahaba wa mtume, ni lazima tukamzungumza na watu wamfahamu. Alafu cha ajabu nakutana mtu ambaye anakuja kukukataza au kumzungumza huyu hakusoma dini. Eti amekosea. Wote watu kama nimekosea na hujasoma dini. Utajua aje? Hauzuka jua. Kwa hiyo ni katika mambo ambayo lazima lazima tuzinduki. Tusii naleta asubu kwa kuwapenda watu fanatism. Unampenda mtu mpaka makosa yake uyaone. Jambo kama hili tuliache. Tupendane kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na tuchukiane kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtu asiache kuizungumza haki. Wallahi mimi kama mimi siwezi nikampenda mtu ambaye kajiunga na watu ambao wanawatusi maswahaba. Siwezi. Allah anasema walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Baada kuwataja maswahaba muhajirin na ansar kisha akasema na wale ambao watakokuja baada yao ambao ni sisi hao tumekusudiwa. Watakokuja baada ya maswahaba, wenyewe kusema ewe Mola wetu, tusamehe sisi madhambi yetu na uwasamehe ndugu zetu wale waliotutangulia katika imani ambao ni maswahaba. Wala taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu, na wala usijalie katika nyoyo zetu chuki dhidi ya wale ambao wameamini ambao ni maswahaba. Kwa inatakikana sisi tuwaombee rehema na maghfira maswahaba, tusiwalani wala tutowatukani kwa ni makhanithi. Tuwatukane maswahaba kwa wanakuwa wana magonjwa, magonjwa yao hayakoni mpaka waingiliwe nyuma. Hani matusi yao kwa sisi maswahaba. Kisha unaambia nimpende mtu ambaye anajiunga kutoka mao. Wallahi siwezi. Siwezi na haitowezekanaga. Huu ndio ukweli. Kwa tusiwe na taasub na kukangana kwa ajili ya misikiti. Misikiti ni nyumba ya Allah. Na misikiti imejengwa kwa sababu watu wafundishane haki. Mtu ambaye yupende haki ni mtu wa maajabu maajabu. Kwa lazima tuzungumze haki, wenye kutupenda watupende kwa ajili ya Allah, wenye kutuchukia kwa ajili ya Allah watuchukie, lakini haki itafika popote pale ambapo tatafanya hili itakapozungumziwa. Kwa hiyo insha Allah Taala tuishie hapa, na leo ndio mwisho wa darasa hili. Tutarejea kudarasisha mwaka kesho insha Allah. Kwa sababu tunataka kurejea kwa somo wiki nyingine katika shuka mai, tutakuwa tumeshasafiri. Kwa hiyo nikimwomba Allah Subhanahu wa Taala tufikishe katika mwaka mwingine huo. Subhanallahi wa bihamdihi. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.